Imetimia saa 11 katika studio zetu zizopo hapa jijini Bujumbura, Burundi, sawa na saa 12 jijini Dar es Salaam nchini Tanzania. Karibu kuifuata taarifa ya jioni, tunaanza kwa muhtasari wake. Wafanyabiashara wa sukari watakaokamatwa wakigeuza bidhaa hiyo kuwa kama iliyotoka ugenini kuchukuliwa kuwa wadanganyifu, asema katibu tarafa Mukaza. Na watumiaji wa simu za mikononi wanalalamikia ubovu au uhafifu wa mtandao na kuwaingiza hasara kipindi hiki cha kinachoshuhudiwa mtandao unaosuasua. Na katika habari za kimataifa, Tanzania tangaza kutokomeza ugonjwa wa Marburg. Kuna haya bila shaka na mengine, mpenzi msikizaji. Mitambo inaongozwa na François Akimana, mimi Omar Denio Aivut. Karibu tena. Orodha za wafanyabiashara wa jumla wa sukari wa kiwanda Susumo huandaliwa na viongozi tawala na kuwasilishwa katika kiwanda hicho. Hata hivyo, katibu tarafa Mukaza hapa jijini Bujumbura anakosoa kuwa inatokea zikabadilishwa kwa kuongezwa majina ya watu wengine mara zinaporudishwa mitani, wakati kuna malalamiko ya raia kutopata bidhaa hiyo. Florent Hezabahizi anatolea wito viongozi wa mitaa na kata kuhakikisha watawaliwa wao ndio wanatangulizwa katika kuhudumiwa. Kulingana naye, viongozi hao wanagawa sukari waliopewa na kiwanda Sosumo ndani ya mwezi mmoja. Aidha, katibu tarafa Mukaza anasema kwamba wale wanaogeuza sukari kuiuza kama sukari kutoka ugenini unapaswa kuchukuliwa kuwa wahalifu. Anasikitika zaidi kuwa baadhi ya wauzaji wa jumla huonekana kwenye orodha katika mtaa mmoja, huku maduka yao yakiwa kwenye sehemu nyingine. Anakiri kuwa sukari bado haitoshi. Na baadhi ya raia wakazi wa mtaa ya Bukira saazi ya kwanza na ya pili kata Kinama kaskazini mwa jiji la Bujumbura wanalalamikia ukosefu wa maji safi. Wanaweza kumaliza wiki nzima bila toni la maji katika mabomba. Wanachota maji yanayotiririka katika mtalo unaoweka mipaka kati ya mitaa hiyo. Hali hiyo inathibitishwa na Anne-Marie Buchumi, mmoja wa viongozi wa serikali za mitaa. Leya hao wanaomba shirika Regideso la ugavi wa maji na umeme Regideso kuwarejeshea huduma ya maji safi. Namaliza inga tuna maji. Maji yamekauka kila sazi. Ukikuja kuchota hapa tunakuja kuchota mkiuferegi. Kushuka wamoja wanaumiaga na kutana wanavunjika. Kisa tuna maji. Tunaomba Regideso vraiment tusaidie. Kama si wanawake tunakuwa tunataka kuoga, vitu kama hivyo. Kupikisha tunangojea kwenda kununua maji au tunakuja mkiuferegi kuchota. Unakutana wamoja wanaanguka wanaumia, ndio shida tuko nayo hiyo. Tunapanaga ila wanaenda kutushotea kule kumilima. Tunapanaga 1500 bido moja. Tunakuja hapa kuchota maji ili tuone kama tutafurisha, tutakoga, tutafanya kazi manyumbani kwetu. Ndio hivyo tunaomba serikali itusaidize maji ya kunywa. Kila siku tunagombana na watu kwa juu ya maji, si wote tupate, ila wanaume ndio wanastahili kushota maji. Kila siku naenda nakuja asubuhi hapo msingi na shota, naenda koga, naenda kwa masomo na kutana nimechelewa. Narudi naenda kushota. Kakangu ndo anashota. Siku moja shaga wai kuvunjikia moyo mferegi kwa juu ya kushota. Sasa maji ya kunywa mnatoa wapi? Ya kunywa tunatoa Rubirizi au Charama. Kwa ngapi dumu moja, kwa ngapi pesa moja? 1500. Sasa mnaomba nini serikali hii tatizo hilo lipate jibu? Tuomba serikali tusaidie maji au Regideso. Naam, katika chapisho kwenye ukurasa wa X, shirika Regideso limesema kuwa ugavi wa maji unayumbishwa na shughuli za kuhamisha bomba la maji loko kwenye barabara kuu nambari 9, hasa maeneo ya Mutakura. Watumiaji wa simu za mkononi katika mawasiliano ama kuhamisha fedha wanasema kuingia hasara kipindi hiki wanachosema wanashuhudia mtandao hafifu. Kuzungumza na idhaa hii wanafichua kupoteza muda na kukosa pesa zinazorudishwa nyuma na wateja wao kutokana na kusuasua kwa mtandao. Wanaomba mashirika ya mawasiliano kurekebisha mambo ili kazi ziendelee vizuri. Punde tunaendelea na taarifa hii ya habari. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Na taarifa hii inaendelea kujia moja kwa moja kutoka studio zetu zopo hapa jijini Bujumbura, Burundi. Raia wakazi wa mtaa Rukinga mjini Rumonge kaskazini mwa nchi wanatakiwa kuungana na kuvizia waliokata viganja watu wawili wakiwatuhumu wizi. Wanaombwa kukamata wahusika na kuwafikisha katika vyombo vya sheria. Katika mkutano wa usalama kwenye kijiji hicho Jumatano jioni, Odas Mokeshimana, mshauri wa katibu tarafa anayehusika na masuala ya sheria na jamii, amesema kuwa haieleweki watu wakatwe viganja wawili wakatwe viganja ndani ya wiki moja katika kitongoji hicho hicho bila hata hivyo kukamata wahusika. Licha ya hayo, baadhi ya wakazi wanamtazamo kuwa anayevamiwa ana haki ya kujipigania kadri awezavyo. Hapa Odas Mokeshimana ametupilia mbali hoja hiyo na kusema kuwa anayejichukulia mikononi anayejichukulia sheria mikononi anaadhibiwa kwa mujibu wa sheria. Daima kusini mwa Burundi, mwanamke kiongozi anatakiwa kutenda haki kwa wote bila upendeleo ili kujijengea uaminifu katika jamii. Ni ushuhuda wa Frida Ndagijimana anayeongoza kijiji Gashasha tarafani Rumonge kwa zaidi ya muongo mmoja ama miaka 10. Hapa anataja changamoto katika utekelezaji wa majukumu yake kama wanaume wasioelewa jinsi mwanamke anavyoweza kushika nafasi ya uongozi kwenye kijiji. Anatolea wito wanawake wengine kujichagulisha akiwaondoa hofu kuwa wana uwezo wa kushika nafasi za uongozi. Na Thomas Nzimana maarufu Mkombozi, mmoja wa wagombea wa kiti cha ubunge, anaomba raia wa Burundi kumunga mkono kwa uwezo, mawazo na maombi. Akizungumza na waandishi wa habari Ijumaa hii, amesema kutamani chaguzi zijazo ziwe zisizo na kifani katika historia ya Burundi. Na huko kaskazini mwa Burundi, raia waliopona homa ya nyani mkoani Kayanza wanaelezwa kunyanyapaliwa katika jamii hadi kupachikwa majina ya nyani. Hali hiyo inadaiwa kuwa pingamizi katika mapambano dhidi ya homa hiyo kwa kutia hofu wanaodhihirisha dalili kwenda kutibiwa badala yake wakajitibu wenyewe. Katika mkutano Alhamisi wa kutathmini maendeleo katika vita dhidi ya homa ya nyani, mratibu wa shirika Fondation Stam linalosaidia kudhibiti kusambaa kwa maambukizi ya mpox amesema kuwa watu hao hufikishwa kwenye vituo vya afya wakiwa katika hali mbaya. Patrick Sengiumva ameandaa taarifa ifuatayo. Tangu homa ya nyani kulipotiwa nchini Burundi, katika kanda ya afya ya Kayanza watu 106 ndio walishambuliwa na maradhi hiyo, lakini wakahudumiwa wote kwa kutibiwa mpaka wakapona na hatimaye wakarudi katika familia zao. Matamshi ya daktari Dorisi Nindagira, kiongozi wa kanda ya afya ya Kayanza. Aidha, daktari huyo anasema kuwa sheria za kukinga ugonjwa wa homa ya nyani usisambae katika jamii zaendelea kuvunjwa na raia hapa na pale. Kiongozi huyo katika sekta ya afya mkoani Kayanza atoa mfano wa raia ambao husalimiana kwa mikono huku wengine wakiwa wanachangia chupa ya bia kwa wawili au zaidi. Kwa upande wake, daktari Estashe na Umulemnyi, msimamizi katika shirika Fonda Shostam wa muradi unaosaidia walioumwa homa ya nyani, ubaguzi unaofanyiwa walioumwa homa ya nyani kwa kutengwa katika jamii na raia wengine ambao wakiziona ishara za homa ya nyani hujitibu wenyewe, ndizo changamoto kubwa katika shughuli za kupiga vita maradhi ya homa ya nyani. Godefani Yunizige, kiongozi katibu tarafani Kayanza, awataka raia kukinga sana homa ya nyani, haswa kwa kuweka vifaa vya maji ya kunawa mikono katika viwanja vinavyotembelewa na watu wengi. Kiongozi huyo ila akachukua kwa mikono miwili hali ya kuwa janga la homa ya nyani lilipungua sana. Nikilipoti kutoka Kayanza, Patrick Nsengiva kwa niaba ya Radio Isanganiro. Habari za kimataifa. Na kituo cha udhibiti wa magonjwa Afrika CDC kimesema kinafanya uchunguzi wa kina ili kubaini kiwango cha maambukizi ya homa ya nyani nchini Tanzania na kinatarajia kutoa ripoti rasmi wiki ijayo. Taarifa hiyo imekuja siku chache tu baada ya Tanzania kuripoti visa viwili vya mpox miongoni mwa raia wake, huku kukiwa na madai ya uwezekano wa idadi kubwa zaidi ya wagonjwa katika taifa hilo la Afrika Mashariki. kulingana na shirika la habari la Ujerumani DW. Akizungumza na waandishi wa habari kupitia mkutano wa Zoom, mkurugenzi wa CDC Daktari Jean Kaseya alipongeza Tanzania kwa mafanikio yake katika kutokomeza ugonjwa wa Marburg. Aidha, Daktari Kaseya alisisitiza kuwa Afrika CDC iko tayari kusaidia juhudi za kutokomeza ugonjwa wa Mpox kwa kushirikiana na serikali na Wizara ya Afya. Katika taarifa yake kwa umma aliyoitoa Machi 13, Waziri wa Afya Jenista Muhagama amesema Tanzania imefanikiwa kuyadhibiti maambukizi ya virusi vya Marburg ikiwa ni siku 42 tangu visa viwili vya wagonjwa kutangazwa. Hata hivyo, Waziri Muhagama amesema wagonjwa hao wawili waliobainika kuwa na virusi vya Marburg wilayani Biharamulo mkoani Kagera walipoteza maisha. Waasi wa M23 wanaodaiwa kuungwa mkono na Rwanda wamekaribisha kwa masharti tangazo la Angola kushiriki kwenye mazungumzo na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili kumaliza mzozo wa mashariki mwa nchi hiyo. Kulingana na shirika la habari la Ufaransa RFI, kupitia taarifa yao, waasi hao wa M23 wamesema watakuwa tayari kushiriki kwenye mazungumzo hayo yanayotarajiwa kufanyika jijini Rwanda nchini Angola. Hata hivyo, waasi hao wametoa sharti kwa Rais Felix Tshisekedi atangaze hadharani kuwa atashiriki kwenye mazungumzo hayo. Rais Tshisekedi katika kipindi cha nyuma amekuwa kigoma kuzungumza na waasi hao akiwaita magaidi. Msemaji wa Rais Tshisekedi Tina Salama kupitia ukurasa wake wa X amesema serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inatambua jitihada za Angola, lakini hakueleza iwapo kiongozi wa nchi hiyo atashiriki. Angola ambaye ni mpatanishi wa mzozo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo siku ya Jumanne ilitangaza kuwa mazungumzo hayo ya moja kwa moja yataanza Machi 18. Na mpenzi msikizaji, kwa taarifa hizi za kimataifa sina cha ziada. Usikose kuwa nasi katika taarifa za baadaye kutoka studio. Mimi Lomwarde ninawatakia kila la heri na weekend njema.